أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون صدق الله العظيم. الله يبدأ الخلق, اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے مخلوق کو پہلی دفعہ اور پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا. ثم الیہ ترجعون, پھر اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا. ویوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون, اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ مایوس ہو جائیں گے. ولم یکن لہم من شرکائہم شفعاء, اور ان کے شرکا ان کے لیے کوئی سفارش نہیں کر سکیں گے بلکہ وہ اپنے شرکا کا انکار کر دیں گے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگوں کو تقسیم کیا جائے گا گروہوں میں. بہرحال وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے اعمال بجا لاتے رہے, فہم فی روزتی یحبرون, وہ باغوں میں خوش و خرم ہوں گے. اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کرتے رہے, یہ لوگ عذاب کے لیے حاضر کر دیے جائیں گے. بس آپ تسبیح بیان کرو, اللہ کی تسبیح بیان کرنا شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی, اسی کے لیے تعریف ہے آسمانوں اور زمین میں, اور شام کے ٹائم بھی اور ظہر کے ٹائم بھی. وہ نکالتا ہے زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے, اور وہی زمین جب مردہ ہو جائے تو اس کو زندہ کر دیتا ہے. اسی طریقے سے تم کو بھی اٹھایا جائے گا, زندہ کیا جائے گا. کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ مشرکین مکہ کو جب سمجھایا جائے تو کیا سے کیا آگے باتیں کرتے ہیں. فرمایا کہ تم سے جو پہلی قومیں گزری ہیں وہ طاقت کے لحاظ سے, مال کے لحاظ سے, اپنے مکانوں کھیتی باڑی کے لحاظ سے زیادہ سخت تھے, اور انہوں نے اللہ کی بغاوت کی اور عذاب کی زد میں آ گئے. آخر میں ایک اصول بیان کیا قرآن مجید نے, اور بڑا اونچا اصول ہے. فرمایا کہ بروں کے لیے برا ہے, جو شخص بھی برائی کرتا ہے وہ پہلے سوچ لے کہ انجام برا ہوگا. بھلے وقتی طور پر بندہ سمجھتا ہے نا کہ کوئی نظر نہیں آ رہا, کچھ نہیں ہو رہا, اور جو بندہ نیکی کرتا ہے, نیکی کی تو کوالٹی یہی ہے کہ وہ پوشیدہ ہوتی ہے, چھپی ہوئی جتنی ہو اتنی اچھی ہے, تو نیکی والے کا جو بدلہ ہے وہ اچھا ہے بھلے ابھی نظر نہیں آ رہا. اور برائی کرنے والے کے جو انجام ہے برا ہے, بھلے ظاہری طور پر وہ بڑا کر و فر ہے اور یوں ہے وہ نظر آ رہا ہے. یہ اصول یاد رکھے کہ عاقبت الذین اساءوا السوء, جنہوں نے برائی کی ان کا انجام برا ہے. جو بھی بندہ دنیاوی لحاظ سے بھی کوئی گناہ کر رہا ہے, کسی کو دھوکہ دے رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, تو وہ سوچ لے کہ یہ آئے گی اپنے اوپر. اور عقیدے کے لحاظ سے, اعمال کے لحاظ سے جو شخص برائی کر رہا ہے تو وہ بھی سوچ لے کہ انجام برا ہوگا اس کا. اپنے لحاظ سے انسان کوشش کرے اچھے کام کرنے کی, اچھی سوچ کی, بھلے اس اچھی سوچ کے اوپر انسان عمل نہ بھی کر سکے لیکن اس کو اچھی سوچ کا فائدہ ہوگا. ایک شخص ہے وہ سوچ رکھتا ہے میرے پاس یہ چیز ہوتی, اتنے پیسے ہوتے, فلاں ہوتا, فلانے میں غریب کی مدد کرتا, یہ سوچتا رہتا ہے, دل میں خیال کرتا رہتا ہے. نہیں ہو سکا ایسا لیکن اس کو ثواب ہوگا. اور ایک شخص ہے وہ خواہ مخواہ دوسرے کے بارے میں برائی سوچتا رہتا ہے, تو گناہ ہے یہ, جس کو حسد کہتے ہیں, جس کو کینہ کہتے ہیں, جس کو بغض کہتے ہیں, خامخا دوسرے کے بارے میں بار سڑن ہے جلن ہے, وہ اس کا کچھ نقصان نہیں بھی کر سکتا, تو بھی وہ دل میں تو خامخا اپنے لیے گناہ اور گناہ نہیں تو اپنے لیے ایک بے سکونی تو خامخائی خود اختیار کی ہوئی. اصول یہ بتایا کہ جو لوگ برائی کرتے ہیں وہ سوچ لیں کہ ان کے لیے برائی ہے اور کوئی دوسرے کے لیے بھی برائی سوچتا ہے نا. قرآن نے 22 پارے میں فرمایا نا, وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ سَيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ, بری تدبیر اگر کسی کے لیے کرتے ہو تو یہ سوچ لو کہ مڑ کے تمہاری طرف ہی آئے گی, مڑ کے تمہاری طرف ہی آئے گی. مشکات شریف نے جو حدیث نقل کی نا کہ جو علماء بظاہر علماء ہوتے ہیں لیکن اچھی تعلیم و تربیت میں نہیں ہوتے, تو کسی شرارت کا فتنے کا موجد بنتے ہیں, تو یہ یاد رکھیں وہ فتنہ موڑ کے انہی کی طرف ہی آئے گا, ان کو بھی اپنی زد میں لے لے گا. ولا یحیق المکر سیئ الا بعلی. آج کے سبق کی بات, اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جو پیدا کرتا ہے پہلی دفعہ, پھر دوبارہ جب مر جائیں گے دوبارہ بھی پیدا کرے گا, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. جس کو 21 پارے میں فرمایا وہ احون علی, یعنی دوبارہ پیدا کرنا تو زیادہ آسان ہے کہ نمونہ ہو چکا ہے پہلے, بغیر نمونے کے پہلے اس نے پیدا کیا ہے تو وہ اس کے لیے مشکل نہیں تھا, دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. اور پھر سب تم اللہ کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے. یہ ترجعون یہ مجھول کسی گئے, یعنی انسان کے بس کی کوئی بات نہیں ہے, لوٹایا جائے گا. انسان سوچے میں نہیں حاضر ہوتا ہوں, کچھ سوچ کا فائدہ نہیں ہے. جب اس میں مجھول لایا جاتا ہے نا تو اس وہ بات قطعی ہوتی ہے, الیہ ترجعون, حساب و کتاب کے لیے تم کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا. تم یہ چاہو کہ ہم نہیں جا سکتے ہیں, تمہارا کوئی بس نہیں, اس میں مجھول کا یہ مطلب ہوتا ہے, پھیل مجھول جب لایا جائے. آگے فرمایا یوم تقوم الساعة یبلس المجرمون, جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم نا امید ہو جائے گا. قرآن مجید ایسی جامع کلام ہے نا. اب مجرم سے مراد وہ ہوتا ہے کہ جو جس کے گناہ غالب ہیں, ایمان والا بھی ہو گناہ غالب ہیں, اور مجرم جو ہے اس سے بڑا پھر کافر ہے اور مشرق ہے اور بڑا ہے, وہ سارے داخل ہو گئے. یعنی جن کی نیکیاں غالب ہوں گی ایمان والے ہوں گے, وہ قیامت کے وقوع سے مایوس نہیں ہوں گے, انہیں اللہ کی رحمت سے امید ہوگی. یبلس المجرمون, ایمان والوں میں جن کا پرلا گناہوں کا غالب ہوگا وہ مایوس ہوں گے, پھر اس سے اوپر کافر فاسق فاجر مشرق وغیرہ مایوس ہو جائیں گے کہ آج کیا ہوگا, آج ہمارا کچھ بھی نہیں بن سکے گا, ہماری کوئی مدد نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ ان کے اعمال ایسے ہوں گے کہ انہیں اندازہ ہے کہ آج ہمارا کوئی خیال نہیں ہوگا. یعنی یہ مجرم کا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ اس کا سچا نظریہ ہے. قیامت کو جب دیکھے گا مجرم مایوس ہو جائے گا کہ میرا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, میری کوئی مدد نہیں ہوگی. یہ نظریہ اس کا اپنے بارے میں ٹھیک ہے, اس لیے کہ اس نے اعمال ہی ایسے کیے ہیں کہ آج اس کو مایوس ہی ہو جانا ہے. فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. یہ جو آج کل کے لوگ غلط راستہ دکھاتے ہیں, اچھا لوگ قرآن حدیث اسلام کے تو قریب نہیں آتے, بس جھوٹے لوگوں کے ایسے فضول طرح کے افسانوں میں آ جاتے ہیں. جیسے ابھی پچھلے ہفتے وہ ڈرامہ ہوا پچھلے دنوں میں سرگودے کا, وہ جناب ننگے ہو جاؤ جی اور پھر ڈنڈے مارو جی پھر جلا دو جی بس تم تو سیدھے جنت میں چلے گئے نا. وہ جو عبد الوحید کا وہ مسئلہ بنا, وہ فضول خرافات ایجاد کی ہوئی ہے. یہ تو مشرکین مکہ سے بھی آگے نکل گئے ہیں بھائی. مشرکین مکہ تو صرف یہ کرتے تھے کہ کپڑے تمہارے غلط ہیں نا جی, یہ ان سے گناہ کرتے رہتے ہو, تو رات کو عورتیں ننگا طواف کرتی تھیں کپڑوں کے ساتھ نہیں کرنا, دن کو مرد طواف کرتے تھے کہ بھائی وہ کپڑوں سے گناہ ہوتے رہتے ہیں. زمانہ اسلام سے پہلے صرف طواف ننگا کرتے تھے, اور یہاں تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ ننگے ہو جاؤ پھر پیر صاحب ان کو ڈنڈے مارتے ہیں, پھر جو مر گئے ہو تو ڈائریکٹ جنت میں ہو. یہ عجیب کہانی ہے. تو بات یہ ہے دوستو کہ یہ شرکا, یہ غلط راستہ بتانے والے, یہ ان کی بات ماننے والے, آخرت میں ایک دوسرے کا کوئی کام نہیں ہے, دونوں جہنمی ہیں. ویسی امیدیں لگانی ہیں. اللہ پاک نے قرآن و حدیث بیان کی اور تو سب کچھ سیکھ لیتے ہیں ہم, قرآن حدیث کیوں نہیں سیکھتے؟ کوئی سکھانے کے لیے آئے تو اس سے سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں. یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. جب اسلام قرآن حدیث بندہ سیکھ لے اس طرح کے خرافات سے بچ جاتا ہے. فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. یہ جو غیر اللہ کو پکارتے تھے, یہ پکارنے والے اور جن کو پکارا جا رہا تھا ایک دوسرے کا انکار کر دیں گے, کوئی ان کی سفارش نہیں کریں گے. شرکا پکارنے والوں کی کوئی سفارش نہیں کر سکیں گے. وَقَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ اور ایک دوسرے کا انکار کر دیں گے کہ ہم نے نہیں کہا تھا ہماری بات کرو. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. قیامت کا منظر بیان ہو رہا ہے, جس دن قیامت قائم ہوگی. پہلے فرمایا کہ کافر لوگ مایوس ہو جائیں گے, اب فرمایا کہ قیامت جب قائم ہو جائے گی تو اس دن لوگوں کے طبقے بنائے جائیں گے, گروہ بنائے جائیں گے. جس طرح کے قرآن مجید نے 24ویں پارے میں فرمایا نا, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. تقوی والوں کی جماعت بنائی جائے گی اور وہ سارے اکٹھے چل کے فرشتوں کے اعزاز میں ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور اعلان ہوگا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین, تمہارے اوپر سلامتی ہو, تم نے اچھے کام کیے, جنت میں داخل ہو جاؤ. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرہ. اسی طریقے سے کافروں کے بھی گروہ بنائے جائیں گے اور پھر ان کو ذلت کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا. اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے کی جو نیکی غالب ہوگی, جنتی تو وہ ہے, اس نیکی میں کثرت کرنے والوں کا گروہ بنایا جائے گا. مثلا ایک بندہ ہے, اس کو نماز میں بہت سرور آتا ہے, وہ اکثر فارغ وقت میں نماز پڑھتا ہے, تو ایک نمازیوں کا گروہ ہوگا. ایک شخص ہے, وہ اکثر فارغ وقت میں تلاوت کرتا رہتا ہے, وہ اس میں اس کا زیادہ شغف ہے, محبت ہے, اسے سکون ملتا ہے, تو تلاوت والوں کا گروہ الگ ہوگا, ذاکرین کا گروہ الگ ہوگا, صائمین روزہ داروں کا گروہ الگ ہوگا. یہ جس طرح کی نیکیاں ہیں, صدقہ کرنے والوں کا گروہ الگ ہوگا وغیرہ وغیرہ. جو نیک اعمال ہیں, فرائض ارکان اسلام ہیں, اس سے تو کوئی چھوٹ اور اس کو نہیں ہے نا, کسی بندے کو کسی وقت بھی چھوٹ نہیں. لیکن نفلی نماز میں جو شخص جس عبادت میں زیادہ وہ نسبت رکھتا ہے, کوشش کرتا ہے, اس کے ہر اس طرح کے گروہ, تلاوت والا, ذکر والا, صدقے والا, یوں گروہ, ایسے ہی گروہ بدکار لوگوں کے بھی ہوں گے. مثلا ڈاکوؤں کا گروہ, چوروں کا گروہ, بدکاروں کا گروہ وغیرہ وغیرہ, اس طریقے سے گروہ جو یہاں بیان فرمایا. یوم تقوم الساعۃ یومئذ یتفرقون, کہ جس دن قیامت قائم ہوگی تو اس دن لوگوں کو گروہوں پر تقسیم کر دیا جائے گا, ہر ایک کی نیکی اس کے لحاظ سے اس کا استقبال, اور جس کا بدی ہے اس لحاظ سے اس کی رسوائی. لیکن فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فہم فی روضۃ یحبرون. بہرحال وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے اعمال بجا لاتے رہے, ایک آدھ دن نیک عمل کر کے پھر سو جانا, چھوڑ دینا, یہ نہیں صحیح ہے. احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل. یہ پتھر ہے نا, مضبوط پتھر. شیخ سعدی نے جس کو لکھا, علامہ رونی بھی لکھا کہ وہ سیلاب آئے نا اور پتھر سے یوں بہت زیادہ پانی بہ جاتا ہے, اس پتھر کو کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن ہر روز ایک قطرہ اس مضبوط چٹان پر اگر گرتا رہے, قطرے کیا حیثیت ہے, لیکن ہر روز مضبوط چٹان پر تھوڑی تھوڑے وقفے کے ساتھ ایک قطرہ گر رہا ہے تو اس مضبوط چٹان میں سوراخ کر دے گا. تو ہر روز کی نیکی, ہر روز کی حاضری, ہر روز کا کرامن کاتبین کا لکھنا, یہ زیادہ فائدہ مند ہے. احب الاعمال الی اللہ ادوم, تو نیکی بجا لاتے رہنا یہ کمال ہے. نیکی بجا لا کے پھر چھوڑ دینا, پھر دو چار دن بعد پھر کسی دن نیکی خیال آ گئی, نہیں, ہر روز. فرائض تو اس میں تو چھوٹ نہیں ہے, ارکان اسلام میں تو رکن ہے, حصہ ایمان ہے. مزید اس کے علاوہ جو نوافل ہیں اس میں دوام ہونا چاہیے, ہر روز جو تھوڑا تھوڑا ہو. فرمایا بہرحال وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے اعمال بجا لاتے رہے, فہم فی روزتی یحبرون. یحبر میں نے ابھی بتایا کہ جب مجھول کا صیغہ استعمال کیا جائے تو انسانی اختیار کوئی نہیں ہوتا, بس وہ ٹل بات ہے, یہ ہو کے رہے گی. جنہوں نے ایمان لایا, اچھے اعمال بجا لاتے رہے, اٹل بات ہے, وہ سرور میں ہوں گے, خوش و خرم میں ہوں گے, انہیں یہ اعزاز عطا کر دیا جائے گا. اور علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی سرور میں ہوں گے. اس کو تو قرآن اعلان کرتا ہے چوتھے پارے میں, من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبا. جس نے ایمان لایا, اچھے اعمال کیے, مرد ہے یا عورت ہے, مرد ہے یا عورت ہے, ایمان لایا, اچھے اعمال کیے, فلنحیینہ حیاتا طیبا, ہم یہ زندگی اس کی پاکیزہ اور پرسکون بنا دیتے ہیں. ولنجزینہم اجرہم بحسن ما کانوا یعملون, آخرت میں اور خوب عطا کریں گے, وہاں تو نعمت لا متناہی ہے. یحبر حبر حبور کہتے ہیں سرور کو. آپ حضرات نے یہ بات سنی ہے کہ جو یہودیوں کا بڑا عالم ہوتا ہے, بہت اللہ والا, بہت بزرگ, واقعتاً سچا, اس زمانے میں جب یہودی مذہب تھا, اور داؤد علیہ السلام کے جنازے میں صرف 40,000 احبار حاضر ہوئے تھے, جن کی خاص کلن صفا ٹوپی اور وغیرہ اس طرح. پھر درخواست کی سلیمان علیہ السلام سے لوگوں نے کہ حضرت تو بہت زیادہ دھوپ ہے, انہوں نے اپنے لحاظ سے وہ اپنا جو معجزہ ان کو اللہ نے عطا کیا دعا کی, پھر چڑیوں نے ساروں نے سایہ کیا. حبر اصل بتانا چاہتا ہوں, حبر احبار, حبر یہود کے بہت بڑے واقعتاً سچے عالم اور نیک متقی پرہیزگار پیر کو کہتے ہیں, جس کو قرآن نے کہا نا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہودیوں نے قدر کی حد سے تجاوز کیا کہ اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کا شریک بنا دیا, ایسا نہیں تھا, وہ تو اللہ کے والے تھے. تو بتا رہا ہوں, فی روزتی یحبرون, یحبر حبر حبور سے ہے, یعنی سرور عطا کر دیا جائے گا نیک لوگوں کو. وہ جو سچا عالم دین اور اللہ والا پرہیزگار اور متقی ہوتا ہے نا, وہ جہاں بھی ہوتا ہے وہ سرور میں ہوتا ہے, وہ جیل میں بھی ہو تو سرور میں ہوتا ہے, کیوں وہ اس کی وہ غلطی تو ہے نہیں, وہ تو اسلام کی وجہ سے جیل میں اگلوں نے ڈال دیا, اس میں بھی کوئی سبق رہ جاتا ہے تو پورا کیا جاتا ہے. علامہ مجدد الافسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ شاہ جہان نے ہمیں جیل میں ڈال دیا تو کوئی بات نہیں, بارہ ڈولا بن گیا, پھر ادھر سے سرحد والے بھی پہنچ گئے, یہ جو والی تھا لاہور کا یہ بھی پہنچ گئے وغیرہ, بنگال والا بھی نکال دیا, لیکن 12-14 مہینے جیل میں رہے. مجدد الافسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بہت سارے سبق مصروفیت کی وجہ سے چھوٹے ہوئے تھے, تاخیر کے شکار تھے, جب جیل میں ڈال دیا گیا تو فرصت مل گئی, وہ سبق سارے پورے ہو گئے. تو حبر احبار اس عالم دین کو کہتے ہیں جو واقعتاً سچا نیک ہو, کوئی ملاوٹ نہ ہو, تو وہ جس حالت میں دنیا میں بھی ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے اسے عافیت اور سرور عطا. دل پر جب ان کا کرم دیکھتا ہوں تو دل کو بعزجا میں جم دیکھتا ہوں. جب انسان اپنی ایمانی کیفیات میں غور کرتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے رب کیا میری حیثیت اور اوقات تھے, اور آپ نے کتنی بڑی دولت ایمان کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی یہ دولت عطا کر دی ہے. تو حبر کہتے ہیں کہ یہ نیک لوگ خوش و خرم سرور میں ہوتے ہیں, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور جنہوں نے کفر کیا, تکذیب کی, فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. میں نے یہاں ابھی بتاؤں اصول کے, جب عربی زبان میں مجھول کا صیغہ لایا جائے تو انسان کا اپنا بس ختم. جو کافر ہیں جنہوں نے تکذیب کی اللہ اور اللہ کے رسول کی, فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ, ان کو بیادر جکڑ کر لایا جائے گا عذاب کے لیے, ان کا کوئی بس نہیں ہے. فسبحان اللہ, اے لوگو, یہاں سبحان اللہ کا لفظ ہو, جہاں کہیں بھی سبحان اللہ, جیسے سبحان الذی اسری بعبدہ, وہاں پر ایک صیغہ معذوف ہوتا ہے, یعنی سبحو سبحان الذی اسری بعبدہ, اے لوگو اس پاک ذات کی تسبیح کرو, خوب تسبیح کرو, شام کے وقت کرو, صبح کرو, ظہر کے وقت کرو, عصر کے وقت کرو. وہ ذات وہ ہے جو مردے سے زندہ, زندے کو مردے سے نکالتا ہے, مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے بارش سے, ایسے ہی تمہیں بھی قبروں سے کذالک تخرجون نکال دیا جائے گا. اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ پڑھتے تھے, فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا, ابراہیم الذی وفا, کہ ابراہیم وہ ہے جس نے وفا کی حد کر دی, جو یہ صبح شام. ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص صبح شام یہ آیت پڑھتا ہے, فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون. صبح شام یہ آیت جو پڑھتا ہے تو دن میں اگر کسی نیکی میں کوئی کمزوری بھی رہ جائے تو اس آیت کی برکت سے وہ کمزوری پوری کر دی جاتی ہے. یہ سورہ روم ہے اور آیت نمبر 17 اور 18 ہے. 21واں پارہ. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.